pobre yoga, un yogo pobre. Yoga, un yogo, un pobre yoga, yoga, yoga, yoga, pobre, yoga, yoga, pobre, un yogo, yogo, un pobre, yoga, yoga, yoga, pobre, pobre, yoga, un pobre, yoga, yoga, pobre, un yoga, un yogo, yogo, pobre, pobre, yoga, yoga, yoga, un pobre, yoga, un pobre, yoga, yoga, un yogo, pobre, un yoga, un pobre, pobre, yoga, yoga, un yogo, pobre. Yoga, yoga, un yoga, pobre, un yoga, un yoga, yoga, yoga, yoga, un yoga, un pobre, yoga, un pobre,